The Sebastian Andersson Show igen. Vän, person som en annan person är nära bekant med och vars relation till denna präglas av positiv kontakt, ömsesidig tillgivenhet och tillit. Se även kompis. Tre vännerna och kompisen. Die schmale Brücke. Schmal Brücke. Låter som ett lag på Pro-Ed. Jag tänkte att det skulle låta som en så här stad typ efter Mellerud innan Köpmannebro. Schmal Brücke. Ja, men du svänger vänster efter Mellerud, men du kommer inte riktigt till Köpmannebro, och så står det skyltat liksom Schmalbrücke längs 200 meter Schmalbrücke mellan Åsebro och Brålanda. Så är det en sån liten tysk koloni som de har i Sydamerika också. Mm. Brettschneider. Ja, das Brettschneider Estate. Ni ser alla likadana ut. Står de och skriker från sin balkong. Allihopa också. Ni ser alla likadana ut. Vad fördrängde citatet lite. Ja, fem pers på rad. Ah, ni ser alla likadana ut. Ich will. Ja, vi ser lika ut. Det var publiken. Ich will åka till Köpmannebro. Ich will inte åka till Mellerud. Ich will. Ich kleine Åsebro. Säger man ich kleine? Ich bin kleine. Jag liten, sa du. Ja, nej, jag menar ich liebe såklart. Det säger man, ja. Ich liebe dich. Går det inte att få låta kärleksfullt? Vad heter din komiker nu då? Svart liten. Jag är Kevin Hart. Ja, väldigt Kevin Hart ska vara det. Hartskt av det. Och ge dig själv högst volym. Det ska du ha. Mm. Det vill för... Fyller globen med det. Illiterate. Precis som en neger. En mörkhyad. Då har det ordet sagts. De ser också alla likadana ut. Hälsningar. Familjen. Brettschneider. Ja. Vad är det senaste från Swag Street Boys egentligen? Det är väl som tur var inget senaste från dem. Det senaste var att vi såg dem på bluesen. Men ja, han hade ju en kanotdag också. Den får du inte glömma. Nisse. Den är dåliga hela storyn. Ja, nej, men han la väl ut det som bild till och med, vilket är ett big no-no på Instagram just nu. Han förstod liksom inte riktigt hur man använde vad var det? Parentesen för att hävda någonting annat, så han skulle skriva att han hade en kanondag, men de var ute och åkte kanot. Just. Så därför skrev han: jag har haft en kano, och så inom parentes T dag. Alltså, jag har haft en kanot dag. Eller kanodag. Ja, kanske, jag vet inte. Oavsett vad det var, så var det helt jävla sinnessjukdom. Men en skål för Nisse Johannessons kanodagen då. Kano. Han och ha! Kom hit med dig. Kul att se er. Ja. Hej. Hej. Och välkomna till de tre vännerna och kompisen. Med mig, Kristoffer Saltberg. Med mig, Erik Andersson. Med mig, Sebastian Andersson. Abonnemang. Som relaterar till något helt annat. Va? Som jag har pratat off-podd. Ja. Pierre-Emerick abonnemang. Mm. Jävla neger som fick en utvisning. Mörkhyad neger. Ja. Ja, vi citerar Emil Ahlqvist här. Känd från podden tidigare som att han... Söker kisskuken? Ja. Ja. Han gillar kuken. Mr. WC Duck. Ja. Är han väl känd som här... Fan vad det där. Det lät som när man slår på en sån SodaStream. Det lät som när man sätter en WC-duck i mungipandet. När den bara klickar into place. Som en jävla Batman-rustning. Koffe är rädd för sitt eget arsle idag, ska tilläggas. Mm. Varför är du det? Det har varit stökigt i magen. The old mag-talk. Utveckla tack. Och den här maten vi har käkat hjälpte kanske inte riktigt där. Redan stökiga bullrut. Förlåt. Men det var jättegott. Tackar, tackar. Gud, men har du överlag en stökig mage? Nej, det skulle jag inte säga. Många. Det händer då och då. Får man fråga många korvar? Vadå? Vad är det för mått? För då hade det varit roligt. Kan vi testa det? Kan du sätta ett medel per dag? Ja, jag snittar väl kanske 2-3 per dag. Ja, det är väldigt lite. Ja, jag skulle säga 3-6. Ja, det är ett stort spann. Det är ett så stort spann. Ja, men det är en eller två bajsningar. Ja, det är 5-6. Det var noll. Det var en. Nej, men du borde kolla upp det helt seriöst. Är det bra annars? Ja, det är det. Va? Jag tänkte bara först, vart är vi? Vi är i min nya lägenhet. Det är vi. Det är vi. Har vi inte varit här? Nej, det känns som det var liksom jättelänge sedan du flyttade hit. Mm. Och att det var jättelänge sedan vi poddade var det ju dock. Jag får med att vi poddar här. Nej, det är första gången vi är här. Så är det. Ja. Och jag tror vi håller igång streaken att vi alltid har, eller vi har poddat i alla lägenheter som vi bott i. Alltså att vi hann med Basses interim lägenhet var ju jävligt viktigt för detta. Jag hade velat se loftet i Oslo som du aldrig bodde i dock. Det gjorde jag ju till. Eller, jo. Du kanske poddar? Ja, du poddar ju där. Så det är ju faktiskt med i liksom vicken. Sant. D3-vicki. Ja. Nej, så här har jag bott, vad ska man säga, vid Munkebäckstorget i en månad nu. Mm. Vilken svensk komiker skulle du helst vilja skulle vara inneboende här? Soran Ismail. Sämst kvinnosyn per kvadratmeter ändå. Oj, breaking news ändå. Kör. Handbollslegendaren Magnus Wieslander opererad för ett hål i hjärtat. Slangen? Inom, ja, precis. Ironiskt. Citat. Kan vara därför jag fick stroke. Svara live under kniven. Ja, det kan man. Skämt. Det kan man ändå säga att det var, tror jag. Slangen. Akut opererad för hål i röven. Akut åker man in. Man hittade ett hål i röven. Ja, kan vara därför jag fick stroke. 0% bildad. Det oroar lite att vi redan är på den här nivån. Vadå, vi pratar ju handbollslegendarer nu. Vi tar en breaking news. Vi går till Jubomir Vranjes. Vi går till Jubomir Vranjes. Den flygande köttbullen. Stabil jävla nå. Flygande hålet. Det känns som att han lätt kan knulla en hora. Få tips från Paolo Roberto på vilka horor som är tajtast. Liksom. Men jag tror faktiskt han har på en budget. Han är väldigt creddy i handbolls-Sverige. Jaha. Tränar Bosnien? Nej, Kristinehamn. Men han tränar ju något landslag. Slovenien. Mm. Oh, fy fan. Men man kan göra både och. Du behöver inte vara rasist. De tränar alla likadana lag. Men är det något som har hänt det senaste med dig? Jag tror min senaste vecka kan... Gå till historien. Nej, men den kan sammanfattas som blod, kiss och tårar. Jag är intresserad. Du har bytt ut svett mot kiss. Och så var det du som sa jag är orolig för att vi är på denna nivån. Och sen så tar du tillbaka dit från det höga stället som är Jubomir Vranjes. Ja. Och jag lite kissar om dem. Det är ganska mycket. Jag dricker mycket vatten. Jag kommer ihåg att Susanne Åleby sa att man inte skulle kissa för gult. Nej, det ska vara Ålebys mamma. Mm. Då har du druckit för lite. Du ska kunna duscha i det, är det sagt. Ser du som äppeljuice så drick lite vatten. Jag dricker jättemycket vatten, men jag kissar också ganska gult. Men jag tror det är för att jag käkar vitaminer som jag inte behöver. Mm-hmm. Då kissar man ju ut dem. Det går inga till Kry och få bast med de citaten. Är det äppeljuice? Har du smakat på det? Du ska kunna duscha i det. Men blod, smaka på det. Kiss. Smaka på kiss. Och tårar. Vilken av dem vill vi höra först? Jag vill höra blod, kiss och tårar. Ja, men vi tar det kronologiskt. Alltså de följer typ varandra. Kiss är ju könets tårar, kan man ju säga. Ja, det låter som krig igen. Ska vi ta blod? Ja, går det att välja blod först? Ja, det går. Jag har denna vecka har jag jobbat typ själv för att min fritidspedagog blev sjuk i tisdags. Hora. Så onsdagen så jobbade jag själv i klassen. Och vi har en kille med autism och en annan kille med autism, ADHD och lätt utvecklingsstörning. Vad heter de? Bingo. Men det känns, är det någon av dem som är nära savant eller? Bra på någonting? Ja, alltså för jag tänker att den utvecklingsstörden är ju bara dålig på allt. Men, ja, jo, men den vanliga autistiska, man vill ju alltid att de ska vara så sexiga liksom pianogudar eller ja, nej, men han är tråkigt bra på matte. Ja. Ja, det är lite sexigt. Ja, men räkna gånger och går i förskoleklass. Mm. Mäktigt. Men det var inte för att jump ahead, men det var han som hade kissat i sig. Ja, det var min häste. Men då när hon hade gått hem då, min kollega, så var jag själv med 20 barn. Eller 19 barn, för att vi har en elevassistent till den här andra. Drömmen, Erik. Du får inte igång mig så lätt. Och då är jag inne i klassrummet. Jag har bara barn på det. Jag har 3 kids som är inne i vårt samlingsrum och leker Pokémon. Nice. Ja. Vilka är de? Gottman var ju Moltres när jag och han och Kim lekte, och det flög ju inte. Hur lät det då? Har jag redan sagt en gång väl? Eller nej, jag vägrade säga det tror jag. För att det var så jävla töntigt. Ja, men jag vet inte, de kör mycket nytt. Jag hänger inte med där. Aha. Men de ritar av mycket så här originals. Mm. Så här. Ja, men det är mycket Bulbasaur och sånt. Mm-hmm. Men jag vet inte vad de leker. Eller vilka de leker. Nej. Men jag är inne i klassrummet och sen så hör jag bara ett skrik. Så kommer en kille blödandes från fingret. Från samlingsrummet. Droppar hela vägen i hallen in i klassrummet. Så det är ett blodspår i hela hallen. Samtidigt som klassen mitt emot oss, min gamla klass. De ska ut och hämta sin frukt, för de ska in så här, hämta frukten och sen in och läsa en bok. Och det blir total kaos, för det är blod överallt och barn går i blodet och det bara halkar runt där. Hur mycket blod var det? Var det liksom halspulsådern i fingret eller? Nej, för att han hade varit ute i skogen under helgen och tält. Mm. Och då hade han kuttat fingret. Så han hade fram tills den dagen hade han haft plåster. Mm. Men just den dagen hade han tagit av plåster för första gången. Och då hade han brottats med någon när han lekte Pokémon. Och bara, det bara forsade ut. Mm. Ja. Jag tänker det är så jävla tanken på dig med 20 barn är så jävla intressant. Det var ju som när vi var på utegymmet och tränade. När vi lekte med några kids där. Liksom, eller så här, när de var i den här rampen. Det är så jävla konstigt att se dig hantera barn. När man har sett dig hantera en kärra ner för en backe i Södra skolan och grejer. Du ska inte ha ansvar över något. Nej. Men grejen är, när jag är själv med honom, jag blir så jävla min då. Jag tänkte precis säga det. Vad är det typ så här strängast du har sagt till en unge? Herzlaid. Har du fått någon att gråta någon för att du skällde på dem? Liksom? Ja. Ibland så pushar jag liksom extra hårt för att de ska börja gråta, för att de ska lära sig. Mamma. Jag gillar också att få barn att gråta nu. Av helt andra anledningar. Ja, förlåt. Ja, vad kommer sen då? Det är inte riktigt kronologiskt. Ska jag ta det kronologiskt, så är det ju inte blod, kiss och tårar. Utan det är blod, tårar och kiss. Ja, kör så bara. Men han grät när han blödde. Var det som var tårar? Ja, jo, han grät ju också. Sen har vi en rysk tjej som heter Zovia Zlimani. Mm. Mitt uppe i allt det här så började hon gråta för att hon gjorde fel på en, eller hon gjorde inte tillräckligt bra enligt henne då, inte enligt mig. Eller och börja gråta på en uppgift, och det ironiska var att vi höll på att jobba med känslan ledsen. Så hon knycklade ihop sin uppgift och så gick hon och satt sig i ett hörn, och jag tänkte sitt där. Och samtidigt som han din svaga människa. Rit någon jävla Bolshoi-ballett eller någon skit. Samtidigt som jag liksom fått ner på knä och torka upp allt det blodet med handskar för att jag inte ska få någon jävla hiv av den här lilla sexåringen. Den jävla täljarhiven, ja. Det alla har varit där. Man kan väl födas med det dock, så att det är ju en rejäl risk. Mm, det är sant. Vilket för oss fram till till kisset. Nej, men den här killen som är bra på matte. Den retard med snoppen. Ja, det kan man faktiskt säga. Men han kan ju inte sociala koder. Är det ett avsnittsnamn? Kan vara. Bra på matte, retard med snopp. Han vill inte gå på toaletten på skolan. Han vill bara kissa i skogen. Ändå en frigjord själ. Ja, vad jag älskar honom. Ja. Så det är vi ute. De första månaden så höll han sig hela skoldagen tills han kom hem. Då kissade han. Men nu har vi fått honom att liksom ändå säga till oss. För då går vi utanför gränsen så får han ställa sig bakom ett träd och kissa. Sen får han gå tillbaka in på skolans område. Jävla härskarteknik han har. Men han kissade ner sig jättemycket på vårt sista pass. Och jag såg att han hade kissat ner sig. På samma sätt som Hedlund på midsommar. Mm. Bärsa kinos. Ja, det hade inte det där. Men man såg ju liksom, det var ju... Det var som han hade splittat byxorna liksom på mitten från mörkare här och på yttersidan. Det schyssta hammerpants. Jag tänkte precis säga Evisu jeans. Ja, precis. Ja, det är som den här M-et på röven. Ja, precis. Exakt så. Han har liksom tejpat kuken bakåt så att han får Evisu nedkissningen. Men så konfronterar jag honom med det här. Och det är hårt. Alltså. Och det är en autistisk unge. Kan du inte låtsas som att jag sitter och du ser att jag kissar ner mig? Mm. Hur kan du inte bara kissa ner dig istället? Och så är jag ska spela retard och så får du konfrontera mig. Emil? Mm? Har det Ålar? Har det hänt en liten olycka? Ja. Grejen med halvåret han sa nej, nej, nej. Och sen så fick jag honom att gå in i vårt samlingsrum för att han inte behövde vara bland alla andra barnen när han liksom stank piss. Ja. Så här, ska jag hämta ombyte? För de har ju så här egna lådor ute i hallen. Så här, ja, men ska jag hämta ombyte? Nej, jag har inget ombyte. Så gick jag ut och kolla. Då hade han ju det. Så kom jag med det och han bara, nej, nej. Och så blev det liksom det här. Det var liksom så nära ett breakdown. Så jag lämnade honom där. Så då kissade du ner dig i solidaritet. Jag lämnade en påse, ombyte och så sa jag, du får ju byta om här om du vill. Liksom. Du får sköta det. Mäktigt. Ja, men det ville han ju inte. Nej. Han vägrade. För att grejen med han är att han måste ha allting. Hela dagen ska vara liksom helt färdigspikad. Mm. Och han, han hade inte liksom schemalagt det här nedpissningen. Eller ombytet. Rookie mistake. Så det gick inte att han helt plötsligt skulle byta kläder. Nej. Lämna alltid en lucka för nerpiss. Ja, Erik. Rast 10 minuter kan det stå, men du vet vad du ska göra. Ombytet. 10 minuter. Så han fick gå resten av dagen med nerpissade brallisar. Wow. Men det är mycket heder till honom att kunna ha dem. Ja. Skavande jävla låren. Oh. Du borde få dispens från föräldrarna eller något. Och liksom. Sa du det till föräldrarna? Ja, för att Fritz hade börjat så skulle jag ändå säga diktera ett långt sms till mamman och förklara allt som hade hänt. Mm. Precis när jag klickade på send så ringer mamman. Ah. Alltså förklara allt som hade hänt. Och så sa hon, ja, det är ju lite kul för att här hemma har vi också en vattenläcka. Då hade hon liksom en riktig vattenläcka. Jaha. Ja, jag trodde det var en metafor. Jag trodde det var deras kodord för det. Liksom. Ja, nej, så hon var tvungen att stanna hemma och vänta på hantverkare. Och avfukta hemmet liksom. Ja. Ironiskt nog. Du vill inte ha hem en nedpissad unge också då? Nej, så hans farmor skulle komma. Så att det var det hon skulle ringa och berätta. Ja. Att det var en vattenläcka hemma och så var jag tvungen att rapportera en vattenläcka på skolan. Ja, ändå bra humor på morsan får man ju säga. Tänk att man är liksom så här, ja fan vad kul, vi ska skaffa barn och starta familj, nu börjar vi det här äventyret. Och så får man en jävla autist som pissar ner sig. Jo, men det går i arv kan man säga där. Pappan är inte att pissa ner sig. Föräldramöte. Fuktig pappa här. Ja. Pappa, har det hänt något? Nej. Han har ett eget ombyteskåp till och med. Ja, precis. Stora ja, pappa. Pappa är också inte fuktresistent om man säger. Ah, okay, ja. Sjukt ändå att en sån får ligga då. Jävlar mycket jobb det är för mamman tänker jag. Mm. Så fort det är fel kvällsmat serverad så bryter det loss helvete hemma liksom. Ja, den vattenläckan var ju inte bara en vattenläcka liksom. Nej, så ringer de in fuktresistenta farmor. Suger upp allt som är så torr. Tredje generationens kisstorkare. Nemas. Problemas. Så det var en vecka. Ja. Hur är det med dig, Basse? Nej, det är piss alltihop. Typ. Oj. Nej, jag vet inte. Det är inte piss. Det har varit konstigt bara. Det känns som att jag har gått på autopilot i 2 veckor och inte gjort något. Gött. Nej. Konstigt bara. Det kallas The Grind, bro. Jo, jag vet. Men farfar blev dålig förra veckan, förra måndagen och igår gick han bort. Mm. Tyvärr. Så då, jag har inte krisat på något sätt, men jag har gått på autopilot. Jag har inte haft lust att göra någonting typ. Det har varit konstigt bara att hantera. Mm. Beklagar. Mm. Vi beklagar, sorry. Ja. Vila i frid. Vad heter han? Åke. Kan du hela namnet? Åke Harry Andersson. Nej. Kan du hela namnet? Jag kan inte min farfars mellannamn. Inte jag heller nu när du säger det. Så Åke Harry Andersson, vila i frid. Mm. Min morfar heter också Åke, men heter ingen fråga. I Eugen, fast han Eugen, fast han sa Eugen. Eugen. Det är nice. Eugen är klass. Så han sa Åke Eugen. Nilsson. Det låter som att han säger fel, ja, på Åke precis. En gång bara. Ja. Åke, eller var det Eugen? Sjukt. Ja. Vi får försöka göra något bra av det. Ja, exakt. Mm. Det är, jag känner att jag har bearbetat det, men det har fortfarande varit så här. Mm. Ni vet hur man blir när det händer sådana saker. Så, jag var ute och söp igår för att hantera och kväva. Typ, ja. Med jobb. Åh. Jag satt och höll käften och bara drack alldeles för mycket. Så här rolig människa att vara med. Ja. Vägrar säga liksom till de andra vad som har hänt. Och så. Du kan inte säga det till dem? Jo, det kan jag. Men det är samma sak. Jag tycker inte de behöver ha insyn i mitt liv på det sättet. Nej, det är sant. Ja, så det var det. Idag dricker jag också. Imorgon ska jag också dricka. Troligtvis. Vem ville du mest skulle hålla käften igår? Nej, jag ville inte att någon skulle hålla käften. Bara att alla skulle bara fortsätta prata. Ja, så du slapp prata. Exakt så. Fair enough. Köper det. Nej, men det var välbehövligt. Men det har inte hänt så jävla mycket. Jag har varit mycket hemma i Åmål och hängt med farsan. Mm. Hur tar han det då? Han är också så här. Det är tufft, men han har också liksom bearbetat det. Det känns ändå som att man bearbetar det ju, liksom, om man ändå är... Han har varit så nära hela tiden som han tagit hand om farmor. Mm. Men fan vad jag respekterar farmor, för hon har liksom så här... Jag ser mig själv i så mycket av det hon gör nu. För hon är så här liksom... Okej, okay, nu har det här hänt. Hur hanterar det här? Och så har hon liksom så här, pappa fått, hon vägrar så här. Hon kan inte åka till biblioteket, så pappa har fått skriva ut böcker. Oj. På jobbet. Ja. Och tagit med till henne så här, hur hanterar man sorgen när någon nära dör typ. Och sitter de bara och nöter de här böckerna och bara så här, okej, nu vet jag hur jag ska hantera det här liksom. Och så bara ett stenkoll på allting. Sånt gillar jag. Ska bara ha ett mål liksom, så jag kan checka in en ruta och så är jag klar och så går nästa. Ja. Ja, det är typ det. Jag tänkte på det, för när ni satt där och pratade om hur många korvar ni bajsade. Jag bajsade typ varannan dag. Va? Är det? Ja, men jag tänker på sådär. Jag kanske, alltså, två gånger om dagen ibland. Det är ju sjukt. Jag har en field day nu när jag jobbar hemifrån, kan jag säga. Det är fyra gånger om dagen. Ja, men alltså, för det har jag också märkt. När man är i ett ställe där man är trygg, då rullar det på liksom. Det finns ingen anledning att sakta ner fabriken. Nej. Så det är två gånger om dagen. Absolut, standard hela veckan. Inga konstigheter. En efter kaffen på frukost. Och sen en innan jag ska ut och träna. Ja, så är det bara. Ja. Göra plats. Kroppen vet, nu ska vi hänga upp och ner, så det är dags för utrymme grejerna. Oh. Men more power to you. Liksom, om ni, det känns som att ni tar vara på råvarorna på ett bättre sätt kanske. Det är jävligt kompakt när det väl kommer ut. Det är ju gött liksom, det är inga överraskningar. Nej, men det gör inte ont. Det är bara du som beskrev dina korvar som blöta illrar en gång här i podden. Nej. Leta, Koffe. Jag vet att du har sagt det någon gång. Jag minns att Erik sa på Muslimic State att, eller vi sa att det fräste när det kom i kontakt med vattenytan. Ja, så det sa att indisk sislarpanna som är rätt. Den kom fram till bordet. En dålig drita. Då är det dags att kolla upp det. Oh. När det börjar koka i porslinet. Men jag vet inte om jag använder de orden, men jag kan nu när du sa det. Men att den har liksom en hinna av så här, att den glider ut liksom, och bara försvinner. Ja, det är inga hinnor, ingenting. Nej, men nämn inte bajskorv och hinnor. Nej. Men grejen är så här. Grejen är att man sitter och skiter och så bara tjup, så är den liksom borta. Den drar ner i avloppet av sig själv. Och så finns det liksom inget spår någonstans. Som ett riktigt bra så här simhopp. Ja, exakt så. Ja. Ingen död direkt. Om jag säger döds. Nej. Det är en norsk genre av simhopp som bara är när man ska göra misslyckade simhopp. Det är lite halvstort på YouTube. Det låter roligt. De hoppar från femman och gör magplask. Och så, eller så här, och, ja. Känner du att du är miljömedveten när din bajska bara försvinner av sig själv? Så det spolar ju sig in i helvete ändå. Kom aldrig tillbaka. And stay there. Hatar sin bajs. Men det är jätteroligt att den bara skulle försvinna. För alltså, ni vet ju hur högt vattnet är i toaletten liksom. Ja. Och så går röret så här. Före liksom. Eller efter avföring. Fair enough. Man tänkte en normal vattenyta. Och så går röret liksom upp i ut och sen ner igen liksom. Uh-huh. Men det betyder att korven måste ner och göra ett hopp. Och sen landa på andra sidan för att verkligen vara borta. Ja, men alltså det räcker. Vilken jävla kraft. Alltså det är ju sånt, det är sånt man sparar replays på. Om det händer i tv-spel liksom. Uh-huh. Men då måste ju du ha en sån här toalett gjord av Kirk Hammetts gitarr, vet ni, som är... Ja, genomskinlig. En sån toalett måste du ha. Alltså, så filmar, du ser allt. Och filmar i 60 fps 4K också. Alltid. Kameran liksom bara trycks på så fort du öppnar toan. Ett års timelapse på mitt avlopp. Sex per dag. Vilken jävla nivå det är på den här podden hittills. Ja. Fan, förlåt. Nej, vill du prata bajs så ska vi prata bajs. Jag tycker det är ganska strångt att vi har hållit oss så här länge från att göra det. Ja. Hur är läget, Erik? Det är bra, är det. Jag har en kollega som skriver mycket på Teams på kvällarna. Det är mörkt. Ja, han har tre barn och fru och sånt där. Men så håller han på att skriva till mig hela tiden. Så jag satte ner foten. Jag har lärt upp den här snubben då. Så jag var tvungen att vara typ trevlig mot honom. Men nu har jag gjort ett aktivt val att jobba hemifrån när jag fick den här lägenheten. Så från 1 september typ så har jag bara suttit hemifrån. Och det har varit så jävla gött att slippa människor. Jag har fan aldrig mått så här bra i hela mitt liv. Helt sjukt. Men den här killen kommer att bara förstöra allt med sådär saker han vet för att han vill ha kontakt med mig och frågar massa så här jobbgrejer bara för att ha någon kontakt. Så jag bara, så, du får inte skriva till mig utanför arbetstid nu. Och då blir han jättearg. Det kan han fan vara då, för att det är superrimligt kraven då. Ja, alltså jag sa det. Har vi någon AV någon gång så inga problem. Jag går ut och tar en öl liksom, men skriv fan inte på Teams som bara påminner mig om arbete. Om, eller med en skitdålig GIF som jag har sett 1000 gånger typ. Du har du inget människa. Har du inget originellt att säga så säg inget. Varför har du Teams på din privata mobil? Nej, jag har ingen privat mobil. Jag har bara jobbmobil. Så det är väl det enda minuset den här månaden. Nu är jävlar vad du skiter. Ja, fritt. Alltså, men det är verkligen en omställning också. För här behöver jag inte... Nu bor jag ju helt liksom själv så. Så kan vara ränner i den toa i 10 dagar liksom. Det ser ut som ett, liksom, en jävla igelkott i det ibland. Och jag behöver inte göra något åt det. Så ser det ut när man inte behöver spola och de bara drar av sig själva. Ja, precis. Då får man ta lite skrap i kanten. Ja. Men, vad menar du med igelkott? Är det att de blir så här, det ser ut, är det så här stalaktiter liksom i ja, ja, men precis. Det är när de touchar till väggen börjar det växa saker. Ja. Taggar. Fungi. Din toalett är som vad heter Annihilation-bomben. Ja, precis. Ja, det är fan ett ord. Du hör från toaletten när du öppnar locket. Help me! Så blir det en sån där scen i slutet när den gör en kopia av sig själv med bajs typ. Och så bara, och så står jag och brottas med bajsmonster. Skulle bara ha skrubbat kanterna lite oftare. Så hade inte det här hänt. Men förutom den scenen så är det väl rätt bra. Nej, men händelsefattig månad på det bästa sättet. Njut med mig. Emil, hur är det med dig? Älskar händelsefattiga månader. Det är bra. Här. Jag teasade lite förut när vi satt i köket. Så sa jag att jag har en grej. Jag tänker att jag styr in på det direkt. Ni får avgöra om ni vill ha med det här eller inte. Men förut så satt jag och snackade med, ni vet, Mats Idén. Mm-hmm. Och så sa jag att jag skulle hit och podda. Mats Sporsen. Floriden. Ja, Chilen. Och då sa jag att jag skulle väga podda. Och så sa han, jag minns inte vad det var. Men så sa jag att, skulle du vilja vara med och podda någon gång typ? Inte för att jag var seriös, men jag bara sa det. Och så sa han, jag vet inte hur, liksom, bla bla bla. Jag har glömt alla detaljerna här. Men så sa jag så här, av någon anledning så sa jag så här i alla fall. Ja, men ska du vara med och podda så får du ha en riktigt bra jävla kukhistoria om någon i Häckens A-lag på 04-talet. Och då sa han, har nog fan en sån. Så då sa jag, ja, vad är det då? Och så sa han att då måste jag ringa honom så han får vara med i podden. Så berättar han en storkukshistoria om någon i Häcken 04, 05, 06 någon gång. Oh. Det kan absolut icke flyga. Men hur gör vi då? Ska vi hålla käften eller ska vi vara med i snacket? Ja, han vet ju att ni är här liksom. Det är inga konstigheter. Nej, bra. Men jag vet inte om ni vill. Alltså, det kan ju vara lite jobbigt också. Ja, men det... Vi har ju inte ett asbra track record med telefonsamtal i podden. Men han har erbjudit sig i alla fall. Mm, vi har ju den här. Så han kommer direkt in. Ja, då kommer han direkt in här. Wow. Lite pirrigt tycker jag. Helt nytt grepp. Det är bara att ta av hatten här, Emil. Nu ringer vi Mats. Oh, jävlar, vad spännande. Jag är nervös. Ska man säga hej eller? Starstruck. Hej. Kan inte Erik ringa till Mats? Ja, det vore kul. Emils kompis. Vi hade kommit bra överens. Ni har ju hejat en gång. Ja, just det. Inte svårt nu. Jo, men han går ifrån familjen. Han vet att jag har ringen. Mats? Hallå, ja. Tjena, Mats. De sa att du sa att du inte skulle svara mig. Det är klart jag svarar när du ringer. Ja, det är gött. Hur är läget? Ja, fint. Det är fint. Ja, du vet att jag ringer, förstår jag. Ja, det är klart jag vet. Vi är fyra svultna killar som vill höra en riktigt stor kukhistoria här nu. Tjena, Mats. Tjena, tjena. Hallå, boys. Ja. Du får sätta set the stage här nu. Det är alltså, Häckens A-lag. Grejen är att jag kommer ju på att jag har en bra stor kukhistoria till. Ja, det är ingen här som sätter stopp för dig. Nej, jag har ju två bra stories. Ja, okej. Är det någon som är gejsare i gänget eller? Nej, gud nej. Nej. Okej. Nej, annars hade det varit ännu häftigare att höra den här historien. För vi var kanske 12-13 år gamla. Jag hade börjat spela i Blåvitts ungdomslag. Mm. Ja, i den åldern så är man inte kanske superutvecklad själv. Liksom. Någonstans i början av puberteten där. Liksom. Man är ganska så självmedveten om när man går in i en dusch med en massa vuxna. För... Man räknar hårstråna. Ja, det gör man. På ett sätt som man skulle komma och göra senare i livet fast på huvudet istället. Ja, precis. Ja. Och då tränar vi ett par, tre dagar i veckan samtidigt, eller vi duschar samtidigt som Gais A-lag då. Mm. Och Gais A-lag har en storstjärna som heter Samir Bakau. Uh-huh. Erik nickar. Mm. Ja, jag har koll. Ja. Uh-huh. Samir har ju sitt ursprung någonstans i Afrika tror jag. Var landslagsspelare för något land där, jag vet inte vilket. Okay. Så det är en svart kille och det finns ju fördomar om svarta killar. Ja, det finns det. Ja, det gör det. Ja. Och i det här fallet så stämde det ju så sjukt väl då. Snackar du knäna eller? Ja, alltså vi snackar ju, vi kallade honom på riktigt i vårat lag då för Samir till knäna. För att vi stod ju där liksom med våra små pojksnoppar och bara gapade liksom. Det är som, i duschen. Det fanns en kille som heter Gurra Lind i Åmål som inte riktigt samma klass, men det var ändå liksom... Inte lika afrikansk heller. Nej, supersvenne. Hans pappa ägde ett IT-konsultbolag, men det fanns ändå en viss här tappa hakan aura. Eller, alla vet ju att Gurra Lind hade störst kuk liksom. Ja, jag förstår. Okej, okay, så till knäna. Ja, så det var ju en uppfriskande upplevelse där i 13 års åldern. Ja, då visste du att det fanns liksom nivåer till det här spelet. Ja, precis. Och helt plötsligt fanns det fördomar som stämde också. Ja, exakt. Men är inte det ganska vanligt med fördomar? Att de stämmer? Jo, det är därför de finns, ja. Ja. Jo, och den andra gubben då, det var ju i Häckens A-lag, det var ju 2006, skulle jag gissa. Jag tror vi värvade honom mitt under säsong eller något sånt där. Han var i alla fall inte med från början. Vill du våga dig på en gissning, Erik? Nej, det är svårt. Ja, vi gick i sjuan. Han låter inte som en profil då, kanske? Ingen stor profil, nej. Nej. Jag tror bara han var i Häcken det året, om jag kommer ihåg rätt. En dubbelt medborgarskap i både Marocko och Frankrike. Ja, men inte, men inte riktigt samma mörka nyans som Samir. Utan så kanske ut och komma lite mer från Mellanöstern sådär. Så det var inget man förväntade sig när man klev in i duschen med honom första gången. Det gick ändå att relatera mer för unge Mats också. Ja. Det var liksom i alla fall samma färgskala. Ja, precis. Och vilket gjorde det ännu värre då, såklart. Ja. Den här liksom förnedringen när man stod i duschen liksom. Men snackar vi liksom specialbeställda kortbyxor för att täcka allt, eller? Ja, men vi snackar ju åtminstone specialbehandling när han tog på sig underkläder liksom. Ja. Det var inte som annan som bara drar upp kallingarna så det är bra med det, utan här skulle det liksom snurras ihop. Ja, det skulle monteras liksom, det skulle ligga där. Men jobbar vi susp och sånt, eller? Nej, han hade ingen susp, men han hade ju jävligt bra, alltså det var inte mjuk elasticitet i kallingarna, det var det inte. Nej. Han behövde ett visst stöd liksom. Ja. Och den var ju lite mer utformad. Den var ju så tung så att det var tung. Har du känt den? Ja, men nej, det har jag inte, men man såg ju liksom att den hade ju hängt där så mycket så att det liksom, ja, det stramade ju högst upp liksom. Var det bristningar? Ja, men typ så. Det var ju nästan som att han hade en kettlebell längst fram liksom. Ja, det finns en baksida med det ändå. Det är verkligen skönt att inte hålla sig själv när man ska sova på kvällarna. Ja. Men har i alla fall inte bristningar. Har alla hört om Timmelbröderna, eller att de har vägt kukar på Stureplan? Martin och Anders, va? Så vem är radioprofilen Anders? Mm. Hans väger 310 gram, tror jag. Vad har de vägt? Ja, stod på en bar alltså. Men så här, jag vet inte varför de har en våg på en bar, men det finns väl sin anledning, och absolut inte för kukar då, men i det här fallet blev det så. Så det skulle man kunna vilja ha vägt på den här marokkansk fransmannen då, kanske. Ja, det hade varit, jag tror han hade slått 350 gram, det tror jag. Ja, han hette förresten Yazid Kaisi. Okej, det blir en googling sen. Ja, det blir det. Dåligt med bilder hittade jag, men ja. Men det roliga var ju med honom också att han, eller jag vet inte hur Samir gjorde, men Yazid var ju liksom ganska så strikt muslim och hade fru och barn och alltihopa liksom. Så han var ju verkligen ingen player eller sådär, så han drog ju kanske inte nytta av den här tillgången på det sättet som man kan tänka sig att många andra gör. Nej, vi har ändå funderat så jävla mycket på all makt man skulle ha med en gigantisk kuk. Ja, eller hur? Det är nästan som man vill hålla en tyst minut efter en sån. Ja. Allt som man har försakat. Ja, verkligen. Ja, nej, så... han drack ingen alkohol och ingenting sånt liksom. Och ändå kan också, kan också tillägga att han var överlägset bäst på Cooper-testet i BK Häckens A-lag. Vad är det för något? Ja, det är springa 3 kilometer på tid typ. Ja, så lite medeldistanslöpning som man kanske har fördomar om folk. Mm. Det är väl ändå ett extra ben. Något fördomsfullt. Men det känns som att de har lite fördelar om de kommer från Afrika. Eller hur? Med att springa långdistans. Jaha, det var det du menade. Ja, det också. Men var de bra på fotboll? Samir Bakao var ju jättebra. Yazid var okej. Han stack inte ut i Häckens allsvenska lag. Nej. Gjorde ju på andra sidan inte jag heller. Så. Han stack ut på andra sätt. Ja, det gjorde han verkligen. Fysiskt. Ja, det stack ut så. Ja, men det var ju så att jag liksom efter första träningen var tvungen att bara berätta det här för Tess när jag kom hem liksom, vad jag hade sett. Ja. Jag blev ju rädd liksom. Skärrad. Ja. Gick Mats. Ja. Gå aldrig ut. Nej. Det finns så stora. Mycket bra, Mats. Mycket bra. Ja, vi, ja. Vi får reflektera över det här. Ja, tack så hemskt mycket. Vi trodde att vi hade sett själva. Stora don. Ja, ja, men nu finns det ju massa på internet. Det var inte riktigt så då. Det var 2006, men... Ja, det fanns så. Ja. Ja, är det tillbaka till tacosen nu då? Den är färdig, men det ska nog poppas lite popcorn nu och kollas lite Idol så där Svenne bananmässigt som vi lever här i Lindome. Ja, jag hoppas att den här medverkan gör att man får lyssna på det här avsnittet i alla fall. Ja, frågan är om du vill. Nej, jag har varit konstig stämning hittills. Alltså? Kan man säga. Ja. Aha, okay. Så vi får se, men du kan säkert få höra någonting. Ja. Stort tack för medverkan. Tack så mycket. Tackar. Kul att jag fick vara med. Ha det gött, boys. Ja, ha det. Trevlig helg. Samma. Hej. Kommer in och levererar. Ja. Det är ändå naturlig pondus och det skriker om. Har inga problem med att bara hålla låda i ett medium han inte ens vet vad det är. Nej, otroligt. Jag var rädd för att det inte riktigt skulle flyga och content-koffer bara skulle lägga på samtalet mitt i. Jag stinker. Det var det jag tänkte när han ville höra det, för det är inte säkert att det blir kvar. Jo, det blir det. Absolut. Men i grund och botten så var det bara två kukar vi fick höra. Ja, precis. Jag trodde att det skulle vara någon story också, liksom att det skulle ha hänt något med kukarna. Han bara, jag kom på en till lång kuk. Alltså. Ja, det är ändå kul att Mats Hedén åker in från jobbet en fredag, går och tänker, hur fan ska jag kunna leverera nu? Jag har ju en som är typ så lång. Jag har ju sett en lång kuk. Ja. Har jag sett en till? Det är fan. Och då bara, just det, kettlebellen. Men ändå kunna lösa det på ett intressant sätt, menar jag. Det är bra jobbat. Ja. Jag menar, en annan, man hade ju bara sagt Johan Wahlström när man var ung, för att han var, hade ett färdigutvecklat paket som han till slut körde in i en rullstolsburen. Mm, precis. Jävlar vad det kostade att vara tidig. Ja, precis. Snacka om att sätta käpparna i hjulet. Men jag tänker att... Sätta pläpparna i hjulet. Kul. Men vekta ni kalsongerna likt pizzan. Dubbelvike kuken på plats med den. Ja. Ja, det är nästan svårt att gå vidare. Ja, det ska vi nog lösa. Ja, jag vet, men ändå. Ja. Det var en stark medverkan. En frisk fläkt, tycker jag. Du skulle kunna klippa in lite publikljud, fotbollsarena-ljud, när Mats Hedén, så att det är som att han håller tal på en fotbollsarena. Eller man hittar något gammalt referat när de har gjort något bra, typ. Ja. Det blir att gräva djup. Wow. Verkligen. Gamla Häckenmatcher. Det finns fördomar om svarta killar. Vi kallade honom på riktigt i vårat lag för Samuel Kusmin. Ja, nej men vi kan gå vidare. Skoop-di-di-skoop. Kopplar in nästa mobil. Det var en helt vanlig dag. På X-videos. Nej. Har du släppt det nu? Vadå? Sofia Johansson, du har varit som Charlie Day i It's Always Sunny. Det är en vägg med röda trådar. Med Sofia Johansson och hennes fanpages och allt vad det har varit. Två BVB-er som kissar i duschen, tack. Ja, men jag känner ju lite häck för att jag tar upp Sofia Johansson hela tiden. Det här kanske är sista gången. Och det är inte riktigt hon som är stjärnan här. Det är mer hennes... Katter. Äldre herre. Nej, men det är mer den dalande stjärnan som en gång var Sofia Johansson. Uh-huh. För som vi nämnde i förra avsnittet så tog hon bort all content på YouTube. Yeah. Mm-hmm. Typ strax efter det så fick vi reda på att hon har tagit bort allt från resterande internet. Allt adult material. Mm. Så det finns inga porrvideos kvar heller. Nej. Jaha, okej. Okay. Inget. Inget. Inte ens blogg. Allt är inte bortsopat. Mm. Instagram är privat. Jävlar. Mm. Vart är Sofia Johansson? Men det här hålrummet måste ju fyllas av någon. Hålrum. Och inte se porrdelen, men YouTube-hålet har nu fyllts. Av? Ett stort hål att fylla. Det är ett stort hål att fylla. Varsin björk? De gör ju ingenting. Men ni får gissa, jag tror att nivån är rätt. Vem är det här? Hi guys, it's me here again, your favorite Swede. Or not your favorite Swede, I don't know. Vänta. Vill du höra det igen? Ja, en gång till. Tyst i mig. Hi guys, it's me here again. Your favorite Swede. Or not your favorite Swede, I don't know. Oh, vem är det? Det är så jävla bra. Jag har ingen aning. En gång till. Hi guys, it's me here again. Your favorite Swede. Or not your favorite Swede, I don't know. Men det låter som att man har sitt ihop sidan av munnen på något sätt. Och inte pratar liksom med käkarna riktigt. Your favorite Swede, and not your favorite Swede. Fortsätt, jag vill gissa. Får jag ta den igen? Nej, men var det allt? Nej, jag har andra illar så att säga. Mm. Vi har inte tagit det än då. Nej. Kommer vi få höra namnet eller? Nej, men ni kommer ju fatta när han berättar den här otroligt tråkiga historien om det här bandet han gillar. Är ni beredda på den? Joakim Rognedal. Den tråkigaste berättelsen någonsin om ett band. And I heard Nightwish before. And as you can see, the song is Ghost Love Score. Ja, men det är... That song a thousand är det Adam hör då? I remember the first time I heard it. It was the song to a movie called Tales from the Past. From it's an old shitty movie. But det gör lite ont i själen att han tar upp Ghost Love Score. Som, det är den jag visar för er när hon som på backen. Mm. Så jävla mäktig låt. Det är lite tråkigt. Vi kommer kanske till det. Ja. Vi fortsätter höra vad han har att säga om Nightwish. Vilket jävla gräv detta är. Sjukt om Hörda gör en reaction video. Vänta lite, vi lyssnar klart på den här otroligt tråkiga historien om första gången han hörde den här låten. I know, I heard this song and I thought that hey, I need to find this song. So I went on Google search and at the end I found it and it was Nightwish, of course. I should have heard it. But I've only heard the Tarja version. So actually never heard this version of it. So ska göra en reaction video på min favorit Nightwish version på min favorit Nightwish låt. Det tindrar i ögonen på dig just nu. Det är, ja, men det stämmer. Det är Hörda som på sin YouTube-kanal Valon 88 lägger ut reaction videos på Nightwish låtar och ett band, Emil, som heter Twilight Force. Ja. Svenska bandet, de som pluggade sin egen produktion på Reddit för att de fick så jävla mycket kritik för produktionen på sin album. Så gitarristen som producerar allt gick in och la kommentarer och skrev I really love the new production on their new album. Fast det var hans konto. Så kom den kickade sångaren och pekade ut honom i kommentarerna. Det är du som har gjort skiten. Ja, men hittills har han gjort 4 stycken reaction videos. Mm-hmm. Det är Nightwish Ghost Love Score. Det är Nightwish Storytime. Ja. Det är Twilight Force, Keepers of Fate och det är Nightwish med The Poet and the Pendulum. Mm. Mm. Men jag måste bara säga det att jag är ganska imponerad av hans engelska faktiskt. Är du det? Att han, av den karismatiska framtoningen av det. Jag tycker att det är en... Hi guys, it's me here again, your favorite Swede. Låter som en Twitch-streamer. Swede, I don't know. Nej, det låter som en trött jävel i en Discord-kanal. Jag älskar det. Ja, jag med, men... Utav helt andra anledningar. Ja, men grejen är, jag fattar inte riktigt de här the numbers doesn't add up här. Mm-hmm. För hans första reaction-video han la ut, den har nästan 10 000 plays, eller views på YouTube. Hans andra har 4 000. Sen kommer den här Twilight Force reaction-videon med 28 views. Ja. Och sen kommer Nightwish igen med 2000 views. Ja, men 100% rimligt eftersom Nightwish är större. Jo, men att det är... Jag har ju sett det när jag får ju bara massa rekommenderade Ghost Love Score reaction videos nu för tiden. Varför då? Ja, men för att jag har kollat på det här. Algoritmen säger att jag vill se mer reaction videos. Kolla på videon istället, det är svinbra. Och det verkar ju vara en stor marknad med reaction videos, framförallt på den låten. Mm. Av anledningar som Emil redan har liksom. Ja, jag har ju försökt sälja er på det här länge liksom. Men jag ska lägga till det att jag tror att den algoritmen också framhäver nya kanaler, vilket gör att Rodén-brorsan Pontus. Ja, var det? Jag vet inte. Little han Town som Gamer. Gjorde ja, precis. Han hade också en massa mer views på sin första video kontra vad han hade sen. Mm. Så det funkar lite så. För folk förstår man får att det är en skit. Chans. Mm. Jag har ett best of på hans reactions om en liten stund. Jag har redan bajat två gånger idag så det är lugnt. Men jag vill se hela som Ghost Love Score. Jag vill se vad han har att säga. Ja, men jag har klippt ut typ det han har att säga. Men den här andra videon, den inleder han med liksom att tacka alla nya följare och alla kommentarer han har fått. Och sen så säger han så: "The reason I said wow when I saw Floor was because of this picture." Och så visar han en bild på sin fru som typ ser ut som den här 50-åriga Nightwish-sångerskan. Fast hon som sjunger nu är ju inte 50. Det var ju hon då. Typ 30. Nej. Jo. Nej. Och sen så visar han en till bild på gitarrer och säger att "I didn't lie when I when I told you I was doing music." Han går även igenom sin musikhistoria och att pappan lärde honom alla instrument. Nej. Sen så här, jag började lyssna på rock som sedan utvecklades till power metal som är nice för att han gillar Sagan om ringen. Mm-hmm. Jag har klippt ut här lite vad han säger om power metal. Och Emil, det här är väl helt i din ballpark. Och du kan nog hålla med om mycket han har att säga. Sure. I love that music. It gives you that feeling, you know, that you can just close your eyes. Slayer! You can imagine yourself being the knight who's gonna slay that dragon, you know. I know it's really geeky and childish, but that's who I am. Jag förstod vad han hade sagt. Precis. Make you feel like you're the knight who's gonna slay the dragon. It's very childish, I know this. It's why I am. Men det lät verkligen i början som att det var det Slayer-klippet. Could you describe a typical Slayer fan? A guy just would literally out of nowhere just yell Slayer! You know, just go and... Men ja, men vi kan ta den här best of. Den kanske ligger på en minut typ. Mm. På best of Valoon 88s reaction videos. Är ni redo? Jag är redo. What a voice. Oh my god. I will probably end up rolling one or two tears from this. Wow, I got such a goosebumps. I listened to so much music over the years and I played so much music. I started playing guitar when I was 11, 12 years old. Det är så obekvämt. I never heard a voice like this before. It's awesome. She's a gift sent from God. She must be very tall. You see, the guitar is, looks like a midget besides her. Was that voice just saying, I'm so afraid being raped again? The fuck is this song about? Power metal and the dragon slaying metal, as I used to call it. Oh my god. Oh! Yeah! Never ends. Subscribe to my channel, please. It's very. It would be very. I would be very glad if you did. And thank you very much for. But that list of players, dude, that is a jävla Marcus Hestnes. Glad if you did, and thank you. Thank you very much for everything. Exactly. Men alltså, vänta, slutet. Thank you. Thank you very much for everything. Very much for everything. Det är så jävla bra. Gud. Alltså, vi måste alla återskapa det. Jag tror inte att han gör sig till. Nej, det tror inte jag. Och i sådana fall är han ju liksom, det är ju Napoleon Dynamite genialitet i de där liksom fraseringarna. Thank you. What a voice. Det är så fel betoning av W och V. Ja, verkligen. What a voice. Polskt ändå. Did you just say I'm afraid? What a voice. Did you just say I'm afraid of getting raped again? What the fuck is this song about? Jag gillar den delivery du har där dock. The fuck is this song about? Men det slutet är det roligaste jag hört. Andra. Thank you very much. Så går upp. Han är så exalterad. Och så blir han så här: very much. Vad är det? Vad är det som för sig går i den här hjärnan? Fy fan. Hur gamla är de här videorna? En vecka gammal är det nog den senaste. What a voice! Så det är current liksom. Då kommer ju sådana att Arktika och grejer snart också. Om vi är där och klickfarmar, tänker jag. Så att han faktiskt fortsätter. Han får stanna på 27 nu. Jag har ju börjat följa honom på Twitch. Men det är ju bara WoW som läggs upp där liksom. Men förhoppningsvis så gör han det. Han har sagt det så. Han önskade att han körde live någon gång med de här reaction videos. Så att kommentarerna kunde berätta vad typ låten handlade om och sånt där. Mm. Men han nämner det här Twilight Force. För att han ville göra liksom något nytt. Först gör han två Nightwish-videos. Men sen det här, jag vill ändå visa vilka som tände den här gnistan igen i power metal-genren. Och det var Twilight Force. Nej. Men så säger det. Twilight Force uppfann en ny genre. Indie power metal. Eller adventure metal. När man lyssnar på ett album så kan man börja med första låten och lyssna igenom hela albumet. Så finns det en röd tråd. Det är en berättelse som berättas för en. Svinnigt ju. Så jävla nytt koncept album har aldrig. Twilight Force var först. Han är så jävla verklighetsfrånvänd också. Mina favoritband är bäst på allt. Och så är det med den saken. I en liten värld han lever i. Ja. Chillar du på dem? Har du gjort ett konceptalbum? What a voice. Ja, det är bara soundboard hela jävla högen. Fan, vad perfekt bara. Ja, alltså det är ju... Alltså när Sofia slutade ge så börjar... Hörda ge. Hörda och ge. Otroligt. Det är fint. Och det är lite så här smått rasistiska användarnamnet Valon 88 också. Men är det video? Mm. Så det är när sitter han och pratar alltså, och har det en sån liten ruta. Yes. Som liksom vocal coach reacts to... Det är exakt så. Det är för bra. Det är för bra. Det är för bra. Jag ser hellre 15 hörda videos om power metal än en BBV peeing in the shower. Jo, men det beror lite på vilka intressen man har. Det är ändå intressant, okej. Okay? Vi andra som har BBV. Ni som har BBV. Peeing in the shower. Som intressen. Ja. Vadå pee? Vad är vagina? Vad är vagina? BBV? BBV? Ja, men det är något... What the fuck is this? Det var ju hans favoritlåt med Nightwish. Han hade bara hört en version och den hörde han inte vad hon sa i. Nej. Så är det med den saken. Ja, det är, vi får kolla det sen helt enkelt. Ja, men är det Palpatine som säger till Anakin "We will follow your career with great interest"? Ja, så känner jag kring höra just det. Verkligen. Snälla explodera. Jag ska lägga massa rekommendationer i kommentarerna och liksom ägga på honom. Ja, det tycker jag ska göra. Have you ever heard this band called Ed Guy? What about Stradivarius? Do you know about them? Yes! Jag är glad för din skull, Emil. Ja. Du måste döpa YouTube-konto till typ The Hole eller någonting. Ja, eller bara... Knuckles. Rädda blir om man ser Martin Knucklesholm i kommentarerna. Ja. Då följer han dock det rådet. Ja. Om du skulle välja en låt som han skulle reagera till, vilken skulle det vara då? Vilken power metal-låt ska han reagera till? Men, alltså, han har ju hört... Man skulle ju lägga fram typ Eagleheart med Stratovarius, för att om han säger att han gillar power metal, då kan han ju inte förneka den låten. Nej. Men det känns samtidigt som att han har hört den och liksom, han vet om den. Han pratar mycket om Rhapsody. Ja, men de är ganska dåliga alltså. Polacker eller? Nej, italienare. Jaha. Men alltså, jag tror han skulle gilla Edguy liksom. Mysteria typ. Mm. Jag tror han har missat dem också. Är det någon som har gjort det? Eller känner jag bara till dem för att du känner till dem? Jag tror det alltså. Tyskare? Ja, bra. Är de inte alla tyskar? Finnar är alla. Uh-huh. Eller italienare då? Europa. Nu gillar han inte power metal. Eller nu gillar han ju power metal. Men Wintersun, den live i studion. Som är så jävla tight. Så att den kanske också behöver höras sen. Ja, nej, för den är för lång. Är den en söndersatan lång? Ja, typ alltså. Vi kollade på den i, jag kommer ihåg när vi kollade på den i Prag. Mm-hmm. Och den tog fan, det var nya partier. Jag tröttnade när jag visade Simon och Basse liksom. Då är det illa. Det kommer nya partier bara. Men det är det han säger. Det här, där så är det här Poet and the Pendulum. Ja. How long is this song? Men den är ju typ en opera då. Alltså den är ju skriven med liksom en story och akter och sånt. Ja, och den handlar om gamla sångerskan, tror jag någon kommenterade. Mm. Eller jag... sista akten gör det. Om nej. Han... Det är den de säger typ... Rape? Yeah. What the fuck is this song about? Men om man har lite problem med... låtlängd så har han bestämt sig för fel genre. Verkligen. De får mycket gjort på lång tid i power metal. Ja. Det känns som power metal killar, det är motsatsen till mycket snack och liten verkstad. Snålar med illisarna. Eller Lord Order. Bumper. Men jag är medveten här. Jag är medveten om vad sen jag är på bollen. Okej. Okay. Men Bente Hjelm. Det namnet har jag. Man har hört det för många gånger ändå. Man vet inte vem det är. Men vilken jävla gåva hon är. Ja, till, det är hon faktiskt. Till bara kulturroman. Ja. Är det nästa pristagare efter Torge Stare? Ja. Men när du står där, hör du radio? Hör du hjälmen? När du står där, Bente Hjelmen. Men hon har gjort så mycket intervjuer och det finns även en snubbe vi ska nämna i förbifarten, men han är liksom inte Bente utan Bente är Bente och grabben är grabben. Mm. Alltså han, det är Bentes Jamie. Ja, han är bara där och gör vissa grejer och får vara med på samma Soundcloud som hon får vara. Mm. Och det ska han vara glad för. Men kommer ni ihåg Stenläggare Gate i Åmål? Nej. Nej, det har jag missat. Var utspelade sig Stenläggare Gate? Egentligen skulle man kunna säga att det utspelar sig i hela Åmål, men det de gör då är att de lägger liksom uppfarter. Jaha, och... med de här irländarna som åker runt. Ja, men typ. Ja, just det. Ja. Men ja. Det var ju ni med när vi hade fest hemma. Kom ni och knackade på hemma hos morsan. Aha. Och vi vägrade säga vem det var som bodde där. Ja, oh, nice. Så vi skickar fram nya folk hela tiden. Nej. Och så, nej, jag bor inte här, men jag ska kolla liksom. Och så kom det någon annan som bara, nej, jag bor inte här. Så drog de bara till slut. Det är det roligaste jag har hört. Ja, fan vad snabbt att komma på en sån grej. Ja. Men ja, jag hon har ju gjort ett inslag då med poliskommissarie Peter Torstensson om de här stenläggarna. Mm-hmm. Nu har du spoilat lite vart de är ifrån. Förlåt. Men det kan uppfattas som en viss rasism här. Och jag hade ingen aning om att det var irländare vi pratade om. Så jag bara så här, oj, det här är jävligt hård ton. Jag undrar varför de kunde vara så hårda. Och sen kommer det då. Mm. Men från Irland och Storbritannien. Så det är inget problem att vara rasistisk då. För det är ju vita snubbar. Exakt. Men jag ska se om jag hittar det här. Men det är så här, ja, men jävla potatisknaprar och sånt där, eller vad är det de säger? Nej, men oseriösa hantverkare i farten igen. För några dagar sedan så la polisen i Dalsland ut på sin Facebook-sida en varning, skulle man kunna säga. Varje år vid den här tiden så kommer det människor hit som ofta knackar på dörrar och ringer på och vill utföra billiga arbeten. Till exempel lägga asfalt på uppfarten eller kanske byta tak eller måla om eller fixa en mur eller vad det nu kan vara. Dessa arbetare är inte alla gånger så seriösa. Jobben blir inte alltid bra gjorda. Inte ens säkert att man får jobben utförda efter att man har betalt. Kommunpolis i Åmål och Bengtsfors, Peter Torstensson, gästar oss här i Radio 45 idag. Peter, vilka är... Bente sätter en hård ton. Hon säger nej, det här är inte okej. Okay. Det är de här utlänningarna håller på med. Ja. Är de här människorna? Vilka är de? Ja, vi får nog gå tillbaka ända till EU-inträdet. Och se vad... Peter tar tillbaka det. Det här är större. Ja. Peter gör en konspiration av allt. Peter. Vad som hände då? Det tog några år så dök den här företeelsen upp. I Sverige. Jag tror att de första exemplen som vi såg 10-12 år sedan, så började de här dyka upp. Och det kom ju samtidigt, vilket man måste komma ihåg, flera seriösa byggföretag från olika länder utanför Sverige. Peter jämnar ut spelfältet. Som har F-skattsedel, som har koll på det de gör. De levererar bra verksamhet. De här som vi pratar om nu, de har ju ett annat förhållningssätt. De uppträder på ett helt annat sätt. De söker ju uppdrag vid dörrarna. De kommunicerar inte på svenska språket, utan det är på engelska generellt sett. Jag vet inget fall där de har närmat sig kunder på annat språk än engelska. Och där är jag väldigt tveksam, då jag inte vet att det är engelsmän helt enkelt. Nej. Jag bara, vad fan är det? Vart är han på väg nu? Ja, liksom? Det här, ni är på djupt vatten när ni sitter i radio och säger de här sakerna, speciellt i dessa tider. Mm. Konstapeln. Är det Radio 45 jag lyssnar på, eller Radio Tösse IE? Ja, precis. Det är inga skriftliga avtal. Det blir tråkigheter. Oj, det är ju Peters speech för pang pang. Men det är liksom så här, det finns bra folk med F-skattesedel, men ni väljer de här, och vad blir det då, Peter? Det blir tråkigt. Kom ut med händerna över huvudet, annars det blir tråkigheter. Jag vet inte, ska vi köra mer eller? Ja, kör lite. Ja, det blir lite roligt sen, för att Bente är inte den som är Dan nämligen. Hon kan ställa Peter mot väggen. Om inte det blir polisärenden av det, så blir det ju det att man upptäcker efter något eller några år när vintern kommer att den här fina stenläggningen, den står åt alla håll. Efter några år. Det kommer upp med några plattor. Som Eriks toa. Vi försöker ju varje år. Det är ju ofta så att de erbjuder ett helt annat pris förstås än vad seriösa filmer gör, och då kanske en del trillar dit. Men de här människorna, var kommer de ifrån? Ja, det är ju i stor omfattning Irland. Det är så oväntat, ja, egentligen. Jag tappade alltså hakan. Jag har inte varit chockad på väldigt länge, men där och då tappade jag hakan. Så liksom i Irland är det som det var ett tag med att svenskar skulle åka till Oslo och jobba i Norge. Liksom för mycket pengar för lätta jobb. Och de tänker... lätta pengar för dumma svenskar på Irland liksom. Ja, nej, men svenskar åker till Oslo, men irländare åker till Åmål och lägger uppfarter. Det de inte gör, de kommer ju lova att bygga en uppfart, ja, och så betalar du hälften. Jag vill bara höra det igen när han säger det, för han tvekar innan. Det är stor omfattning Irland. Irland. Han är lite förvånad själv. Ja. Han läser för första gången nu. Han vill gärna säga Albanien där alltså. De är ju från Irland. Men Israel, Irland. Kan inte hålla sig. Vilket är det senaste Radio 45 avsnittet? Vad är titeln på det? Det är om trav. Men ja, det är liksom, det kommer jag inte ens lyssna på om jag så blir tvingad bara. Sug kisskuk på travet. Bentigen. Men inför EU-valet dock, så var Jimmy Åkesson i Åmål. Kommer ni ihåg detta? Det var Frida. De tog bild. Mm. Ja, just det. Men Bente såklart är... det behöver jag inte ens nämna. Bente är där, hon ställer frågorna, hon gör sitt jobb och hon gör det bra. Till Jimmy Åkesson? Ja, vill ni höra det? Ja. Det kanske kommer in en karaktär senare i klippet som ni känner igen. Vi får se. Vi lyssnar. Nej, jag tror att det här är premiär för mig i Åmål. Hur tycker du att intresset för EU-valet är så här långt? Ja, men det som de sa här också, det känns som att det ökar nu. Och det är inte så konstigt, för ja, temperaturen ökar generellt i medier och allting. Och sådär, så att intresset är ganska stort. Sen är vi ett parti som har haft väldigt svårt att få ut våra väljare i just EU-valen. Så att det är väl själva grundsyftet med att jag åker runt så mycket i landet. Det är att försöka träffa våra egna liksom, funktionärer och sympatisörer och medlemmar och ingjuta lite mod och få dem att hålla med mig om att det är väldigt viktigt att rösta. Vad är den eller de största liksom, frågorna som de bör ha med sig så att säga när folk kommer fram och vill prata EU med dem? Ja, men framförallt så är det, alltså, vi är ju väldigt kritiska till EU och tycker inte att Sverige ska vara medlemmar i en sån här överstatlig union. Däremot så har vi ju släppt kravet på utträde, för det finns inga förutsättningar för det. Däremot så vill vi ju ner i Bryssel så många som möjligt och förändra inifrån. Börja återflytta makten till de enskilda medlemsländerna istället för den här eliten i Bryssel som tillskansar sig mer och mer makt för varje år som går. Och det är det som är det viktiga. Det här valet handlar faktiskt om det. Sen är det klart att EU lägger sig i en massa om jaktpolitik och skogsbruk och jordbruk och sånt som jag inte tycker att EU ska lägga sig i. Men den stora frågan handlar fortfarande om var ska makten ligga? Ska den ligga här i Sverige hos svenska folkvalda politiker som svenska väljare röstar på, eller ska den ligga hos byråkrater i Bryssel? Tack så hemskt mycket för det. Lycka till vidare på den här. Och Jimmy, sug min röv. Ja, verkligen. Men nu kommer en del som, alltså, det är svårt att förstå att det är det på riktigt. Jag vill att ni liksom, jag vet inte om jag bygger upp det lite för mycket nu, men jag bryr mig inte. Det här är så jävla roligt att det här är radio från Åmål liksom. Han är ögongodis. Han är en gubbe. Ja, men såklart han vill. Han är väldigt... Absolut. Du beundrar Jimmy lite grann. Ja, absolut. Han är min stora idol. Han bryr sig om vanligt folk och fattigpensionärer. Han bryr sig verkligen om Sverige. Det gör inte de andra fler landsförrädare. Absolut. Så vi har med en pensionär att göra, tror jag. Hon känns lite så här vinklad. Ja, men hon har hört sin del. Hon har fått höra det hon vill höra, tror jag. Hon har ju tagit hook, line and sinker. Mm, det kan man säga. Vi fortsätter. Jag tar ju in IS-mördare och hela fadrullan. Nej, men alltså, det har gått för långt med Sverige. Han borde inse att han måste avgå, han vet. Jag tycker mer att de borde försöka respektera varandra istället i starkul. Istället för att kasta massa skit på bland annat ST och alla andra. Ja, vi pratar så skit om Jimmy, så det är rätt för jävligt. Och sen speciellt se till att Socialdemokraterna har själv en helt väldigt hemskt mörk historia. Där vill man höra. Vad är det för mörkt som har skett där? Snälla dra historien. Och ni vet att han har sagt det själv, alltså han har sagt det innan också. Han kommer att återanvända materialer, för vi pratar ju då om... Det är inte starkare direkt. Precis, vi pratar om Fredrik. Guds gåva. Ja, och Fridas pojkvän. Mm-hmm. Fästman. Mm. Så det är alltså han som har lirkat in sig på Radio 45. Hon bara följer upp landsförrädarkärringen. Ja. Vi fortsätter att se vad Fredrik, eller vad han nu heter, har att säga. Kan vi bara, är det möjligt att hoppa tillbaka typ 10 sekunder och höra hur han uttalar Socialdemokraterna? För det var inte korrekt. Vi pratar så mycket inte om Jimmy, så det är rent för jävligt. Och sen speciellt se till att Socialdemokraterna själv är helt... Han glömde några stavelser där, va? Vi måste prata med varandra för att kunna lösa saker. Det går inte att lösa någonting med 7 partier när 8 är inröstade. Det går inte. Så är det bara. Är ni här från Åmål, eller? Nej, vi är från Säffle. Ja, från Säffle. Nu handlar det ju om EU-valet nu då. Ja, det vet jag. Ja. Har ni satt er in i EU-frågorna och sådär, eller? Sådär. Det jag vill, det är framförallt, det ska vara livstidsstraff för mord, djurplågeri, barnmisshandel, kvinnomisshandel. Och det här med straffrabatt, det är ju ett jävla skämt alltså. Jag förstår inte det här. Det är en hård ton där. Ja, men vad gör vår hjältinna Bente Hjelm då, tror ni? Ställer de mot väggen med några kritiska frågor, hoppas jag. Till exempel, då ska det vara 10 år. Utan permissioner. Fast det är nog inte en EU-fråga i och för sig. Det är nog mer en riksfråga. Det ska gälla överallt. Åh, det ska gälla överallt. Jävlar. Vilken typisk SD-are vi har att göra. Så hon tror, alltså med andra ord, att EU har lagstadgade liksom, lagar för olika fängelsestraff då. Att det i inte Sverige, är på liksom nationell nivå, utan att det är på EU-nivå. Mm, straffrabatt. EU bestämmer straffrabatten i Sverige. Och som alla vet då, djurplågeri ska alltså gå från inget fängelsestraff till livstid. Ja. Att jämföra med kvinnomisshandel och barnmisshandel. Ja, det vi har med ett geni att göra. Men du vet hur du ska rösta i EU-valet då? Absolut. Ja, det är väl lastigt. Och sen är väl att vi ska försöka få mer makt och bestämma själv i Sverige. Så att inte EU ska bestämma allting, för det blir kaos totalt. Han uttalar makt på samma sätt som jag uttalar makt när jag sjunger som Putin. Ja. Vi hatar bögar, älskar makt. Jävlar vad gött han pratar bara. Han har så bra liksom studs i pratet också. Ja, men verkligen. Jag tänker att han säger jäddhäng, skakar lite gött framför Bente Hjelm också. Ja, det blir ju röstbast. Vad fan. Yes, mördare. Ja, hon är ju helt jävla rabiata. Hon har inte tagit in ett gram information heller av Bente Hjelm. Det är bara skrika SD-propaganda som gäller. Kalla honom för gullepojk liksom. Ja, det är äckligt. För då måste vi följa alla EU-ländernas regler, även i Sverige. Vi kanske vill förändra. Även oavsett vilka politiker man sitter i Sverige, kanske han vill ändra någonting, då får det inte handla på grund av EU. Och det är det som jag hoppas att SD, och som jag vet att SD kommer att försöka förändra, så att vi får mer bestämmande rätt själva. Jag är nationalist, men jag är inte rasist, jag är realistisk. Jävlar! Det kom den. Det är gjort ändå. Fy fan. Jag är inte rasist, men jag är nationalist. Jag är realist. Det är hämtat från en Facebook-status liksom. Ja. Alltså det är bara, hon spyr ju bara det hon har sett på Facebook. Alltså. Mm. Ja, det är en karikatyr bara, den här jävla kärringen. Underbart. Jag ska sluta pausa för mycket, men jag blir så arg utav henne. Mm. Och så glad på samma gång, på ett jättekonstigt sätt. Sanningen som den är. För det här med Sverige, det går åt helvete. Om den ska fortsätta med den. Ja, du kan sänka volymen. Ja, jag är upprörd. Har ni fått prata någonting med Jenny själva? Ja, jag var fram och sa hej till henne och fick en tömbil med. Ja. Okay. Ja. Har ni redan nu varit och förtidsröstad eller väntar ni till den 26 maj? Nej, ja, jag ska vänta. Men har du även kollat på de andra partierna, vad de står för? Ja, det är just det jag har gjort också. Det är det som är väldigt viktigt, speciellt om det uttrycks sig i sociala medier. Att när jag ser någon vår partiprogram, speciellt innan jag börjar rösta och sådana saker, att jag ser vad de står för och ser vad de säger i debatter. Jag läser partiprogrammet, alla andra partier så står det guld och gröna skogar. Men sen när de står i debatter så är det inte så att säga någonting. De står i rabatten! Han är rolig ändå. För det sa det straffrabatt för liksom en minut sen. Alltså, jag står i rabatten. Han är så jävla dum i huvudet bara. Men hon har ju alltså gjort en journalistisk gärning här. Hon har hittat de två dummaste människorna. Ja, det är lite så här Filip och Fredrik stil på att hitta de här originalen i den skaran liksom. Ja. Men vet ni vad hon gör sen? Hon gör det bästa av allt. Det kommer här. Det är så jävla smart när det kommer till Sverigedemokrater också. För det får dem att framstå som stolta då. Ja. Det är inte vad jag ska rösta på. Socialdemokraterna. Utom Jimmy. Och han liksom åker runt i städer och åker runt i förorter och pratar med folk där och känner och visar liksom att han verkligen bryr sig om Sverige. Då är det ganska enkelt för mig. Då röstar jag på Jimmy. Tack så jättemycket. Vill ni säga era namn eller vill ni vara... Ja, men jag heter Fredrik Jakobsson, jag bor i Säffle. Jag heter Maja Jakobsson Andersson. Ja, jag bor i Nysäter, men jag är från Säffle. Var det en mamma kanske? Ja. Jajamän. Så nu vet vi vart han har fått detta ifrån. Men det är ett så smart journalistiskt drag att be dem att säga sina namn när de har sagt de här jävla sakerna. Alltså. Ja, precis. Ställa dem lite mot väggen. Ja. Mm. Står ni verkligen för det här? Ja, men precis. Och då är det liksom så här, antingen så dubblar de ner. De är redan så upprörda, de har liksom hetsat upp sig själva. Ja, de står ju redan i rabatten i det läget. Precis. Ja, men jag brukar vänta tills jag har sett partiledarrabatten innan jag bestämmer mig. Ja, precis. Han är så jävla nöjd med att han kan partiprogram också. Det är ordet. Ja, men precis. Ja, just inte att han kan partiprogram. Nej. Olika partiprogram. Nej. Utan att han kan ordet. Ja, men han vet att det är en grej liksom som man ska läsa, för då har man läst. Liksom. Ja. Jag brukar sitta i rabatten och läsa det. Jävlar, vilken kul... featuring. Ja, och det är så jävla roligt att han ber sin morsa. Du kan fan sänka. Jag sänker vore. Du skriker. Ja, jag är upprörd. Det är lite så här Birgitta Hedlund rasp på henne också. Tänk att hon har levt ett helt liv och inte blivit... Hon har inte satt in någonting som gör att hon färgar sitt eget perspektiv, utan nu är hon bara någon som liksom rapar upp det som hon tar in. Mm. Hon sätter ingen egen prägel på det. Nej, precis. Någon har sagt du ska tycka det här. Ja. Han har introducerat sin mamma till Facebook och sen har han delat saker från de här propagandasidorna. Ja, du tror att det är så? Ja, det tror jag. Du tror inte han har ärvt det här från henne? Utan jo, han det tror jag. Absolut. Ja. Men det hon står och säger nu har hon ju fått direkt från sociala medier. Ja, liksom. Men precis. Så det har gått liksom, det är den här, det är cirkeln, rassecirkeln. Ja. Det är inte som att han, eller att han inte har en filterbubbla heller. Han sitter ju där med sina rasistkompisar på Facebook. Mm. Säkert runt 67 vänner har han. Mm. Inte mer i alla fall. Men, och de tycker, men inte ju mindre heller. Nej, nej, faktiskt. Nej, men, och de tycker ju samma sak. Alltså, så att han börjar vara lite nervös för att uttrycka sig på sociala medier och då ska man ha på sin fot liksom. Mm. Det går inte ihop alls. Nej. Men han kan ju knappt få ihop två meningar utan att säga ordet rabatt. Sättet han sa Socialdemokraterna på, det går inte att återskapa, tror jag. Nej, det kanske också kommer på en soundboard så småningom. Den oefterhärmlige Fredrik Jakobsson. Mikael Karlsson. Socialdemokraterna. Dematerna. Han börjar ju på den, sin nästa mening innan han har sagt klart ordet. Ja, exakt. Ja. Jävlar vilka dumma människor. Ja. Jävla kul. Bente Hjelm, thank you for your service. Ja. Ska det här bli liksom, ska vi bli Bente Hjelm-fanpodden nu? Ja, alltså det finns så mycket bra grejer alltså. Ja. Är det hon som ska vara Åmålskorren istället för Macke? Ja. Men det kostar. Naturlig femte medlem. Det kostar. Bente Hjelm. Hjelm. Ja. Kommer från nowhere. Femte Hjelm. Det låter som en sån militärrank. Femte Hjelm. Sergeant. Socialdemokrat. Men fan, har det hänt något i det smäller i Åmålgruppen det senaste, eller? Jag vet inte, you tell me. Ja, det kan jag göra. 8 april. Det smäller fan här i alla fall. Nu smäller det igen. Påsksmällare, frågar Birgitta. Var hörde du det? Jenny skriver igen. Hon, OP eller vad säger. Original poster. Ja. Lät rätt grovt. Lät rätt grovt. Ja. Birgitta. Okej. Okay. Eva-Lotta Balder. Mina hundar och jag har aldrig gillat smällare. Okej. Okay. Marie har inte hört något. Vilken, tack, jävla, vilken gullig input. Bubbla det här är. Ja. Alltså, kvinnor som har varandras rygg bara. Ja, men stissigheten i Åmål också. Ja. Att det är liksom så här, vi måste ha en grupp som är specifikt inriktad på att det smäller. Ja, ja. Alltså, konstigt nog bara uppdateras vid påsk och nyår. Ja, man vill ju göra en fake profil och bara gå in och svara på dem. De sprängde fan bort torget precis. Det är borta. 18 december 2019. Vad kan det vara? Var det någon som hörde en kraftig smäll vid 11? 12 kommentarer. Vad är det att diskutera? Ja, bor vid station. Kraftig smäll, säger Linda. Maria, japp. En vid 8 och en nu vid 23. Vid station. Petra. Jag var osäker på vart ljudet kom ifrån. Tyvärr vaknade. Lotta. Nu small det. Lät som det kom från Adolfsberg. Jag bor vid Lilla Coop. Lisa. Jag hörde. Och precis nu firade någon av en raketsmällare nära Åsgatan, Drottninggatan. Det smäller överallt. Åkte till Island på nyåren då. Ida Sadakowski. Jag bor på Rösgatan. Och var någon raketsmällare precis här också. Och Emily har varit 3 smällar som låtit åt stationshållet. Alternativt industrihållet. Fast närmare nu under kvällen. Hon rättar sig själv. Industri. Kjell Isak. Vänta lite. Kjell Isak Möller. Oj, är det dubbelnamn eller är det som David? Vad menar du som David? Isak som efternamn. David. Eller vadå? David Isak, alltså som Isak är efternamnet. Nej, eller om han heter Kjell Isak. Ja, jag tror att David var dubbelnamnet. Så du tänker Kjell. Kjell Isak. Isak Möller. Ja. Dubbel efternamnet. Ja, varför fel på det? Ja, vad säger Kjell Isak? två smällare. Alltså om man sätter det där ut eller något slags nät över vart de säger att det smäller i Åmål, så har vi alltså hela Åmål täckt på 12 kommentarer. Ja, runt nyår. Ja. Det är fan överallt. Fast främst vid stationen har jag kommit fram till. Men Andreas Ram kommer faktiskt in den 28 september 2019. Så det är lite off-season får man ändå säga. Jag tror det var i samma kommentarsfält. Ja, ett år senare. Nej, men det var något eller några puckon som skjuter raketer vid Kallberg. Tack för den, ungarna. Vakna. Gött, då fick du ventilera det. Värsta smällen jag har hört hittills i stan nu vid 21.32 inom parentes. Typ. Vad? 21.30 typ i så fall. Så är det jävla specifikt. Invaliderar hela sitt statement med ja, men, typ. Kjell Isak var mindre stissig bara. Ja. Så det skallrade i rutorna. Bor ändå på tredje våningen vid porten. Rutorna mot ormen. Någon som vet något? Så han trodde han skulle vara säker från fyrverkeriet för att han bodde på tredje våningen. Ja, precis. De åker ju uppåt liksom. Jävla jubelidiot. Fyra kommentarer. Ingen har hört något. Undrar hur många av de här som är påhittade bara för att hålla liv i gruppen. För den här tror jag är rätt påhittad. Nettan Gustafsson. Ja, nu bombades... Det är igen i norra stan. Om ingen förstått så var nyår i början på den här veckan. Idioter. Som att de bara kommer skita i sina raketer. Alla 15-åringar med inte så utvecklade hjärnor. Bara för att Nettan vill ha det lugnt veckan efter nyår. Som att hon aldrig har varit med i ett nyår innan. Eller? Ja, precis. Lev med det. Man borde typ starta ett så här event eller en manifestation mot smällarna i Åmål på torget. Och så ser man hur många som kommer. Kolla på webbkameran. Ja, men och bara så samtidigt en liten... så anordnar man smällarfestival. I plantagen. I rabatten. Bara en sån liten uppdatering. Ja, kul. Pushnotiser på den gruppen ändå. Snart kommer Christian Stensson in. Det var någon som körde förbi långsamt med en bil. Eller var, ja, fort kanske. Det såg ut som han droppade av en smällare vid sidan av vägen. Vid Östby. Någon som hört något. Ja, precis. Säkert en neger. Men bor du vid 45 så är det klart bilar kommer åka förbi. Ja, precis. Lugna ner dig, Christian. Köp en ny häst till din CP-skadade flickvän istället. Någon som var något in the chamber så att säga. Jag måste lösa rykten runt Åmålspolitiken. Jag tänkte att vi kanske skulle komma dit. Fire away. Jag har hört att det hänt grejer. Det kan man säga va? Så är det. Men jag har inte storyn. Jag har bara saker runt. Vad tänkte jag säga. Uppdrag granskning droppar en bomb. De följer upp ett reportage de gjorde för typ 2 år sedan om en politiker i Sollentuna som heter Anders Sandén. Ja. Han heter det nu. Och han är, vad är hans titel i Åmål? Kommunchef. Kommunchef. Mm. Han var då inblandad i lite skumraska affärer i Sollentuna som gjorde att det är jävligt bra för Sollentuna och för hans karriär. Ja. Sen har han dragit sig tillbaka lite, flyttat hem till Gustavsfors och jobbar nu i Åmåls kommun då. Anställdes under oklara omständigheter. Mm-hmm. Mm-hmm. Det var väl det. Och sen så släpptes det här, den här tvåpartaren då, där de liksom visade att Peab har gjort massa grejer och sådär. Mm. I princip underminerat demokrati har han gjort medvetet. Ja. Sen så när det kom ut så första veckan så var det bara halva avsnittet och då hade de frågat Mikael Karlsson S vad de tyckte och då sa han att vi får vänta tills andra delen sen innan vi gör något, men vi vill självklart prata med Håkan. Anders. Ja. Och sen så fick han sparken när andra delen kom ut. Mm. För att de kunde väl inte ta det hit så att säga. Nej. Sen har du då Expressen gjorde någon smear piece på Mikael Karlsson S efter det här. Och lyckades klämma in del så att han gick i samma gymnasieklass som Anders. Ja. Mm. Och det var ingen slump att han anställdes under väldigt konstiga omständigheter när Mikael Karlsson S var i ledningen. Och sen så gick han också in och köpte en bil på kredit utan att betala kontantinsatsen. Kör runt med en snodd bil, sa han nu. Det var väl det smearpiecen gick ut på typ. Gött. Och det är det jag har hört. Ja. Har du något mer? Ja. Ja. Alltså. Lösa rykten i rabatten. Ja. Vem har han hängt upp i källaren nu? Ja, nej. Jag vet inte vad jag har skrivit. Ja, den här skulden som Mikael Karlsson har i alla fall. Mm. Den var ju på 215 000. Det här företaget han hade och sånt. Var det inte typ, 800 000? Ja, nu är det det. Men initialt så var det 215 000. Mm. Men ja, nu är det 800 000. Mm. Så att han liksom... Ränta är inte hans grej. Eller han har missförstått ränta på ränta. Ja. Katastrofalt. Det går rätt dåligt där. Men han blir utsedd till Åmåls bäst klädda man förra året. So I got that going for me. Ja, ja, den är tuff. Och sen var det en sak som jag skulle följa upp egentligen. Men sen så fick jag fokus på annat. Men det går att... Det är så här, allmän kännedom. Alla verkar övertygade om att Mikael Karlsson har 20 kaniner i trädgården som bara springer lösa. Det är, pengarna är inte ens hans största problem, utan han har fan kaniner hemma. Jag vet ju, han bor ju där uppe där liksom, med han, liksom. Jag vill ju få kolla ifall det sprang massa kaniner där. Helt vilt där uppe. Jag kommer dit än. Men kostar inte om typ 500 a pop? Men om man kan förstå varför skulden har skenat. Ja, precis. Från 215 till 800 000. 600 000 i kaninfoder över åren. Ja, jag vet inte varför. Jag tyckte det var så jävla roligt. Bara för alla pratar så här. Om man, oh man, Mika sparkar den här Anders för att han skulle rädda sitt eget skinn. Liksom, han köper sig några veckor och liksom den här skulden och så är det så här, alla de här seriösa grejerna. Och sen bara, oh, har du hört? Han har 20 kaniner i trädgården. Karn är ju fan tokig. Socialdemokraterna, va? Socialmaterna. Ja, men jag kan tänka mig att det är där första... demonstrationerna, eller idén formas till en demonstration när man hör kaninriktet. Ja. Det är då folk tar liksom plakaten till fogen. Åh jävlar. Mm. Ska vi komma på en catchy ramsa som man ska skrika när man står, ni vet som fuck the police-grejen, som Black Lives Matter-grejen, människorna sjöng. No justice, no peace. Alltså, det är, fallhöjden. Ja, men det är en trygg zon. Vi gör det tillsammans. Om alla bidrar så suger det lika mycket för alla. Mikael Kanin, du är ett svin. Det går, ja, det går ju. Du sparkar bara Håkan för att rädda ditt skin. Du vill bara få in folk Åmål som är muslim. Muslim. Muslim. Ja, förlåt. Det är korrekt. Mikael kan inte leda. Mikael kan inte leda. Betala av din skuld på fredag. Vad var det Fredrik som var rabatt? Partiledardebatt. Eller det var ju det han inte sa. Nej, det är sant. Jag tänkte att Bas skulle göra något på det rimmet. Liksom. Ja, jag skojar det. Du har kaniner i din rabatt. Kanske borde fokusera på partiledardebatt. Socialdemokraternas ärkesvin. Skaffa inte en till kanin. Det fick du till. Ja. Jag kan inte släppa det bara. Jag försöker hitta någonting med att byta ett rabatt mot rabbit. Jag bara, det är bara, varför? Rabbit. Jaha! Kanin. Så jag var tvungen att få ut det bara. Där har vi något. Marinera den. Det var också någon så här kul fakta i den här Expressen-artikeln, att han betalar inte sån här renhållning och vattenavgift i sin egen kommun som han styr över. Ja. Så han betalar inte för sophämtning. Alltså, han kan ju inte betala, men det är ändå något så jävla kul i att han liksom, det är som att laga mat och sen inte äta det själv. Liksom. Fast han äter maten och nej. Men han lagar den inte. Det, jag menar, nej, ja, men jag fattar vad du menar. Ja. Det finns ju något bättre exempel. Det är som inte smaka på maten medan man tillagar den. Ge dig nu. Kan någon sätta rytmen? Vad vet vi? Kanin, kommun, rabatt. Du hatar alla platt. Dr. Bombay låt. Kom in, det är sabbat. Vi har bara gjort om honom till judar. Shalom, achim, pesach. Shalom. Nu. Nu. Now we're cooking. Shabbat, talon. Du rörde inte en min. Här din kommun gick under. Okej, det var slut här. Nej, men jag lägger rälsen medan jag åker på den. Okay? Mikael, du har köpt nya kläder. Men du kan inte styra kommun i inga väder. Ah, Mikael Karlsson. Svara på disset. Äckliga ljud. Du har så mycket kaniner. Varför har du så många kaniner? Svara. Kontantinsats. Vad är det som händer nu? Kontantinsats. Skulden är 800 000 lök. Kredit. Du är rökt. Writing sesh bara. Men han handlar ju på kredit. Det är ju lätt att rimma på skit och sånt. Ja. Har du köpt ny kavaj? Du styr kommunen som du rökt braj. Håkan Sandén är en jävla bög. Åh, det är bäst som hänt. Kaninerna i trädgårdens gutta. Jävla ljud. Det är allt det är. Du har inte ens pratat om Mikael Karlsson. Skär om kuken. Nu vänder vi nytt blad. Christer Törnell här. Jag har slagit vad? Att jag ska rädda den här kommunen. Trött på Micke K och hans parti. Sosse. Pröjsar ingenting för sin bil. Porsche. Beter sig som en jävla bög. Gosse. Tre lång, tre kort, tre lång. Morse. Rika som styr våran värld. Judar. Behandlar andra som smuts. Judar. Ställer bara till besvär. Brudar. Dårar som bara fördärvar. Brudar. Shabbat shalom, rabatt på lån. Debatt med barn, godnatt ridån. Någon skatt, ett rån. Skuldsatt ikon, avsatt demon. Godnatt ridån. Det var en session. Guld. Insiderkällor säger att David Johannesson ska avsluta sin karriär i Fengefors. Oj, avsluta sin karriär? Han vill inte spela fotboll med. Nej, vad fan ska han göra då? Var värdelös på andra ställen än en fotbollsplan. Mm. Kommunchef. Nej, tack hörni. Ni har lyssnat på De tre vännerna och kompisen. Med mig, Kristoffer Saltberg. Med mig, Erik Andersson. Med mig, Sebastian Andersson. Så Salomon. Det lät typ som du sa Hasse Salomon. Ja. Så det lät väldigt judiskt när vänner var inne på det spåret. Jävla judesvin. Det kändes som en Sagan om ringen-karaktär också. Hasse Salomon. Ja, ja, kanske. Salomon. Tack, 50 hjälm. Mm, 50 hjälm. Det är rappnamn. Tack. Tack Mats. Ja, ja. Mr. Jakobsson och Mrs. Jakobsson. De två kukarna. Men jag gillar ändå stegringen i kvalitet där, att vi gick från det till vem var det som hade nästa dunderskop. Ja, det var Adam Hörle. Ja, just det. Vi ska lyssna och på Nightwish. Och sen Bendy Hjelm. Det var liksom, det var färgglatt avsnitt. Vad tar ni med er av det här avsnittet? Jag vet inte, bara att Bendy Hjelm är typ det bästa jag vet. Jag har varit så indragen i det skopet idag att Bendy Hjelm är liksom, jag skulle kunna gifta mig med Bente. Jag skulle kunna bli Henrik Hjelm. Heter han det? Komiker. Hjält. Ja. Så heter han. Bytte den. Det är lätt att gå till Hjelm. Rabatt. Då. Ja, jo, det är jävla roligt. Partiledarrabatt. Asmiskt namn. Ja, ni får ha det så bra. Fejl. Hej. Ja, då. Bara gå hem. was in the coffin. I'm the gravekeeper. She did it again. I recently found out. So now she's 6 feet underground and the air is running out. This is the gravekeeper blues. Gravekeeper blues. This is the gravekeeper blues. Gravekeeper blues. This is the gravekeeper blues. This is the gravekeeper blues. Gravekeeper blues. She knew what would happen if it happened again. So now the gravekeeper blues is drawing near. Hurt me bad, and this is what would happen if she ever got me mad. This was a wrong, stupid decision that she made. So now I'm gonna thank her with my good old rusty spade. This is the gravekeeper blues. Gravekeeper blues. This is the gravekeeper blues. Gravekeeper blues. This is the gravekeeper blues. On my face, she's down below and she's soon to lose the race. I guess I feel a little sorry for that bitch down in the crate. Well, maybe I should dig her up, but then again it is too late. The gravekeeper blues. This is the gravekeeper blues. This is the grave.